Marijuana is a narcotic, medically and legally. It never did anybody any good and does everybody a lot of harm. Ja wypierdalam gonga. Wypierdalam gonga. Ja wypierdalam gonga. Wypierdalam gonga, rym co poraża jak anakonda. Mówi góral, liryczny kombaj. Styl walki na słowa jak Mortal Kombat. Lubię rymy rąbać jak Tomaj, mój kompan. Plika plant, klika bit, cyka jak zegarowa bomba. Styka poznańska kontra, NWZ beat skład i KDG nadciąga. BDG yo, rymów hekatomba, z ciemności jądra. Chwyta jak słonia trąba, pompa co pompuje rymy na kompakt. Kontrast, prosto z ulicy jak sonda. Plomba, sklecz jak DJ Honda. Nie gwiazda jak Jane Fonda. Nie podróba jak Tombak. Bo rimbuja nie wygląda. Napierdalam dalej jak Alberto Tomba. Moje słowa nie są pod zastaw jak Lombard. Ding dong jak dzwony gonga. Gdy palę z bonga coś blado wygląda. Więc dymem się zaciągam. Kończę strąga i wypierdalam gonga. Się zagęszcza. Co to kurwa nadciąga? To Rafi i NWZ wypierdalają gonga. Było już o wszystkim i o niczym, a teraz konkrety. Masz towary i blety? To nie jest studia kretyn, bo tylko flety podpierają parapety, więc zapraszam do zabawy i facetów i kobiety. Niestety, są ludzie i ludzie, dwie strony medalu. Zawsze wśród motyli znajdzie się karalu. Na co czekasz? Kiwać głową się wstydzisz? Albo jesteś głuchy, albo nas nienawidzisz. Albo nie rozumiesz ledbekowego stylu bycia. Chcesz to pytaj, ja nie mam nic do ukrycia. 2-5 na karku, tu nie dobijasz targu. Masz ile masz, gdy unikasz zakamarku. Ja mam już swoje lata, więc nie będzie żadna szmata mnie pouczać. Jak stary wygamary ma mi rzucać, bo robię to od lat. Wynikiem tego bit skład, wieczna piona z kuzynami, wieczny topór z frajerami. Szacunek dla tych, którzy robią to co robią i wkładają w to serce. Bo tu nie trzeba nic więcej, nie. Ja tu byłem, jestem wszystkim znany i gotowy na wszelakie propozycje. Choć nie walczę o pozycję i o miejsce w rankingu, czy na scenie, czy na ringu. Jestem jak wśród na dupie, pamiętajcie skurwysyny. Undergroundowy guru, saga rodziny. Teraz gonga wypierdala, więc ode mnie stala. Projekt się wpierdala, przebudzony dom to malone. Dobra nara, potem się postaram, dobra nara. Narkotyki służą temu, aby uciec od rzeczywistości. I wszystkie, czy to alkohol, czy nielegalne narkotyki, one zmieniają nastrój i mogą mieć wpływ na nasze właśnie niekonwencjonalne, nieprzewidywalne zachowania.